इसके बाद अगर ये तुम्हारी बात कबूल न करें तो ऐ लोगो, यकीन कर लो कि ये वही सिर्फ अल्लाह के इल्म से उतरी है और ये कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो क्या अब तुम फरमा बरदार बनोगे?